Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 22 lipca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Informacja premiera w Sejmie o szczegółach unijnych negocjacji i stanowisko opozycji w tej sprawie, to wszystko już za chwilę w relacji naszej reporterki. Za półtora tygodnia ruszy przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu turystycznego. W serwisie też skuszone mirabelkami dziki na skateparku w Poznaniu. Raport z unijnych negocjacji przedstawił posłom premier. W Brukseli uzgodniono, że z unijnej kasy Polska powinna dostać łącznie około 750 miliardów złotych. W Sejmie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz, jakie szczegóły ustaleń szczytu przedstawił posłom premier, no i jak te negocjacje oceniła opozycja? No, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sukcesem Grupy Wyszehradzkiej, a w szczególności Polski i Węgier, jest to, że w porozumieniu unijnym nie znalazły się, jak to określił, określone procedury dotyczące powiązania wypłaty środków unijnych z tak zwaną praworządnością. Ta zdolność negocjacyjna budowania koalicji zaskutkowała dobrym rozwiązaniem. Takim rozwiązaniem, w ramach którego Rada Europejska na zasadzie jednomyślności musi się wypowiedzieć w tej kwestii, a wystarczy porównać zapisy, jak one wyglądały wcześniej. Rzeczywiste uzależnienie od tak zwanej praworządności, nie wiadomo kto, na jakiej zasadzie miałby ją określać. Podczas debaty nad informacją premiera szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka podziękował Mateuszowi Morawieckiemu za to, jak się wyraził, że w konkluzjach szczytu znalazł się mechanizm powiązania unijnego budżetu z praworządnością. Przede wszystkim za to, że nie zgodził się pan z częścią swojego obozu politycznego na to, do czego pana przekonywali, czyli na zawetowanie konkluzji i ustaleń tego szczytu. Cieszę się, że po raz pierwszy w tym dokumencie pojawiły się tak ważne zapisy jak te dotyczące konieczności przestrzegania prawa. Przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu Unii na najbliższych 7 lat oraz Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa po prawie 5 dniach negocjacji. Z Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Ustalenia szczytu to nie koniec batalii, bo musi je zaakceptować Parlament Europejski. Europosłowie mają nowe postulaty, chcą zwiększenia wielkości unijnego budżetu na najbliższych 7 lat oraz zaostrzenia zapisów dotyczących praworządności i finansów ze wspólnej kasy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała projekt rezolucji w tej sprawie przygotowany przez chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i Zjednoczonej Lewicy. Rezolucja ma być głosowana jutro na nadzwyczajnej sesji plenarnej. Parlament Europejski nie akceptuje politycznego porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych w obecnej formie i jest gotowy rozpocząć natychmiast konstruktywne negocjacje z Radą, by poprawić te propozycje, czytamy w projekcie rezolucji. Deputowani przypomnieli swoje stanowisko, w którym żądany poziom wydatków w budżecie był o wiele wyższy. Podkreślili, że zgoda Parlamentu Europejskiego jest niezbędna, aby budżet zaczął obowiązywać. Europosłowie zapowiedzieli też, że będą domagać się zaostrzenia zapisów dotyczących mechanizmu warunkującego wypłatę pieniędzy od kwestii praworządnościowych. Chodzi o sposób głosowania przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu procedury sankcyjnej. Pierwotny projekt przewidywał, że do zablokowania niezbędna jest większość kwalifikowana. Ostatecznie ustalono, że ta większość będzie potrzebna do zaakceptowania decyzji, co nie będzie takie łatwe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Od przyszłego piątku, 31 lipca, będzie można składać wnioski o przyznanie bonu turystycznego. Aby z niego skorzystać, trzeba mieć założone konto na platformie usług elektronicznych PUE ZUS. Same płatności będą realizowane poprzez SMS-y, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany w SMS-ie. Bon będzie miał wartość 500 zł i będzie przysługiwał na każde dziecko. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością ta kwota wyniesie 1000 zł. Dziki na skateparku w Poznaniu. Stado, które weszło rano na tereny rekreacyjne, zobaczył pracownik ośrodka. Wszystko wskazuje na to, że szukały jedzenia, mówi rzecznik poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak. Podejrzewamy, że dziki weszły przez bramę, która jest otwierana rano i najprawdopodobniej skusiła te dziki to stadko mirabelka, która rośnie na naszym terenie, bo właśnie pod tą mirabelką dziki zajadały sobie właśnie te owoce. Obok skateparku są także korty tenisowe i boiska do siatkówki plażowej. Ze względów bezpieczeństwa obiekt zamknięto. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca w całym kraju, nieco więcej chmur pojawi się tylko na Pomorzu Zachodnim. W drugiej części dnia na północy przelotny deszcz, poza tym wszędzie do końca dnia pogodnie, ale umiarkowanie ciepło od 18 stopni w Suwałkach do maksymalnie 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 giga. Poczwórny aparat za 969. Taniej o 130 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Prawdziwa włoska pizza, zabytkowe miasta i słoneczne plaże. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Włoch już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Rzymu, Wenecji, Rimini, na Sardynię lub Sycylię. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na spotkanie z panem Sułkiem. Pan Sułek bardzo się przestraszył. Coś przerażającego czai się w łazience i nie jest to mydło. Prawdopodobnie przy odpływie zagnieździło się zło. Albo nawet demon, a może przybysze z kosmosu o morderczych zamiarach. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 287. Przedaj święta, uciekajmy, o mamu, panie, co? Ja się boję. Spokojnie, panie Sułku, kochany, po kolei, co się stało? Cicho, tam. Gdzie tam? W kuchni? W jakiej kuchni? No to gdzie wreszcie, bo wymachuje pan rękami jak skrzydłami wiatraka. Tam, gdzie król, ta kareta jeździ. Nie jeździ, tylko chodzi piechotą. No, właśnie tam. W ubikacji? Tak. A po co pan wchodził do ubikacji? Oj, bardzo przepraszam, niemądre pytanie. A od kiedy to pani taka dociekliwa? Nie wie pani, co tam się robi? No wiem, dobrze. No ręce chciałem umyć. Nie wierzę. Słowo honoru. No mniejsza z tym. No i co? Tam! No już wiemy, że tam. Nie musi się pan tak wydzierać. Już nigdy za chińskiego boga tam nie wejdę. No niech się pan nie zarzeka. Było nie było, mamy zimę. No to co, że zimę? No to, że pan w końcu tam wejdzie, no. Nic ponadto. Znaczy nie, się pani nie wymądrza. A co w tym mądrego? Nic. No to czego się pan tak przestraszył w ubikacji? Tam jest UFO. UFO? kanwie. Widziałem? Na własne oczy, cicho. Ma pan bujną wyobraźnię. Albo wielkie szczęście. Tylko niektórzy na świecie widzieli UFO na własne oczy, a i tak nikt im w 100% nie uwierzył. No, to może być tylko UFO, cicho, słowo honoru. Pozabijają nas, o mamo, uciekają. Nie, ani mi się śni jeszcze czego. Nie mam zamiaru opuszczać domostwa tylko z tego powodu, że panu coś się przywidziało. To niech pani sama zobaczy. Ja? Pani, ja już widziałem i mam dosyć. Muszę wcale tego oglądać. I w ogóle nie jestem ciekawa. Mamy święta i spędzajmy je jak inni ludzie. W zdrowiu i w spokoju. Ale nie z UFO w ubikacji. A tam. A tam? To dlaczego nie chce pani tam wejść? Bo nie muszę. Niech mi pan da spokój. Zobaczy pani, kiedy tylko położymy się spać, wyjdą z ubikacji i nas zagryzą, tylko na to czekają. Głupstwa pan opowiada i tyle. A gdzie one siedzą w tej ubikacji? Jak to gdzie? W wannie. Ach tak! A co? Ach, to wszystko jasne, panie Słuku jedyny. To są karpie. Karpie? W wannie? Tak, żywe karpie pływają w naszej wannie. A po co one tam pływają? To są karpie doktora Wałaszewskiego. U nas? Tak, doktor je do nas przyniósł jeszcze przed świętami, bo u niego w domu jest tylko kabina prysznicowa i widocznie o nich zapomniał w ferworze przedświątecznych operacji. Oj, i ja też o nich zapomniałam i tak wyszło. No, niby po Wigilii, a karpie sobie w najlepsze pływają. No. To trzeba by je zjeść. No. To taka jest prawda i potrzeba. No. Skoro doktor o nich zapomniał, nie będziemy mu przypominać. Co tam to przypomina? No nie, raczej nie. Tak, umie pani usmażyć takiego karpia? Bo przecież na surowo ryb się nie jada. A w Japonii się akurat jada. Ale to nie Japonia. No pewnie. Usmażę na patelni te karpie doktora z przyjemnością. Ale najpierw trzeba je zabić. Na żywo się nie podejmuje. To będzie bardzo proste. To już, niech pan idzie do łazienki, jakoś to załatwi. No, w końcu jest pan mężczyzną. Jaki tam ze mnie mężczyzna, uczeń jestem dopiero. Ale od 25 lat. Najwyższy czas, żeby pan się wykazał. Nie może się tak od razu wykazywać, to po pierwsze, a po drugie, moim zdaniem, ryby powinny zabijać kobiety. I w ogóle, co? Tak, kobiety, o ile się orientuję, mają pierwszeństwo. Proszę bardzo, nie będę się upierał. Niech pani idzie do łazienki i wyjdzie potem z nieżywymi karpiami. Nie, to pan je powinien unieszkodliwić. Ale czym, co, gołymi rękami? Niekoniecznie, dam panu nóż. O nie, tylko nie nóż. Nie mam zamiaru obciąć sobie palca albo i całej ręki. No to niech pan tłuczek do kartofli weźmie. Jest przynajmniej tępy. Tłuczkiem? A dlaczego nie tłuczkiem? Przecież jak się zamachnę, to na pewno walnę się w łeb. Już nieraz tak bywało. Za każdym razem tak bywało. Panie Lizo, cicho. Ach, no to zastanówmy się wobec tego, jak pozbawić te karpie żywotności i samemu przy okazji się nie okaleczyć. To może gazu napuścić do łazienki, aha, a samemu wyjść z domu, co? No, może. A może wrzucić tam granat i położyć się na ziemi, co? Co? Chce pan nam rozwalić dom? Nie, chcę tylko doprowadzić do usmażenia tych zasmarkanych karpi. Wiem! Prądem. Prądem? Prądem. Włożymy kabel do wody w wannie i drugiego koniec wetkniemy w gniazdko. To powinno wystarczyć. Często pokazują w telewizji różnych ludzi, tak, porażonych właśnie prądem w wannie. Makabra. I już mi się robi niedobrze. No to niech pani idzie szybko do ubikacji. A po co? No przecież pani niedobrze. Ale nie aż tak. A może spuścić im wodę i zaczekać. To okrutne. Ale bardzo bezpieczne. Nie, nie, nie mogłabym potem przełknąć takiego karpia. Ja bym jakoś przełknął. O, tak, z łatwością. Ale ja definitywnie nie. Tym bardziej, że im bardziej o nich mówimy, tym bardziej jeść mi się chce. A dopiero co pan jadł kapustę z grzybami, to prosto z garnka. Nie, tam wielkie mi grzyby. I pierogi pan jadł prosto z patelni. Te wielkie mi pierogi. To... Wie pan co? Co? Zostawmy te karpie w spokoju. Będziemy je sobie hodować w wannie? Nie, nie, nie. Hodować to nie. Jednak ja lubię się kąpać, a przecież nie wejdę do wody pełnej ryb. A mama może jednak? Przecież kiedy się ktoś kąpie w jeziorze, to też z rybami. Nie, wypuścimy te karpie do stawu w łazienkach. Czyich łazienkach? Gdzie? No w królewskich, w parku. Zrobimy przeręber i do wody. Niech sobie pływają i cieszą wzrok turystów. Niech im ludzie wrzucają kawałki bułki do wody. Niech sobie żyją. Niech ich nikt nie zje. Och jej, ulżyło mi. Poczułam się jakaś lepsza niż przedtem. Ja też poczułem się lepszy. Nawet nie wiem dlaczego. O wiele lepszy niż kiedyś. Wczoraj byłem gorszy, a dzisiaj lepszy. No tak to wygląda. No bo mamy święta. W czasie świąt ludzie są dla siebie lepsi. My też dla siebie wzajemnie powinniśmy... Będę dla pani lepszy, jeszcze lepszy. Och, kocham pana. W te kolejne święta, panie Sułku, jeden... Cicho, panie Lizo. Cicho, panie Sułku. Jaka cicha noc. Cicha noc, cicha noc. Słowa to mi wyleciały z kalaputy. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha, chcąc być lepszy dla Cypisa, podarował mu irysa. Do usłyszenia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:17. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Dziś pomówimy o święcie, które swego czasu było jednym z największych świąt państwowych, a dziś jest już zupełnie zapomniane i zresztą słusznie. Mowa mianowicie o święcie odrodzenia Polski, popularnie święcie 22 lipca. W PRL-u 22 lipca był dniem wolnym od pracy, to była jego jedyna zaleta. Dniem pełnym uroczystości, akademii, imprez sławiących PZPR i ustrój socjalistyczny oraz jego wielkie osiągnięcia, na przykład kartki na cukier, o których wspominaliśmy wczoraj. Ostatni raz to święto obchodzono 30 lat temu. Ale zanim wrócimy do mrocznych wieków realnego socjalizmu, posłuchajmy piosenki na polepszenie nastroju, który nam się dziś bardzo przyda. Kabaret Elita, Nasi Przewodnicy. Piosenka bardzo przewrotna. Tak niedawno był czerwony, silny, zdrowy. Prowadził nas jedynie słuszną drogą do tej bazy, do tej szczytnej nadbudowy, wbrew trudnościom i na przekór wszelkim wrogom. Przez pół wieku nam uparcie cel wytyczał, aż tu nagle pamiętnego dnia pewnego w środku drogi go złapała jakaś wredna dychawica i gdzieś przepadł, no i kurtka, nie ma jego. Nie ma jego, a tu trzeba wytłumaczyć, jakie były mechanizmy i przyczyny, żeśmy zaszli mimo trudu, mimo wytężonej pracy, w jakieś dziwne oczerety i maliny. Łatwo mówić teraz, to nie moja wina, leżeć krzyżem pod katedrą lub kuźnicy, co tam osąd historyczny i że naród mi malina, gdy się razem i oparcie ma w lewicy. Ale życie, Bartko, toczy się do przodu i po główkach pieszczotliwie nas nie głaska. Trzeba mieszkać w tych malinach tu nad Wisłą, bo zajęte wszystko, nawet Madagaskar. Teraz mamy całkiem nowych przewodników, perspektywy europejskie i nęcące. Tylko wciąż nas te maliny odgradzają od wyników, coraz dziksze, azjatyckie i kłujące. A gdzie nasi całkiem nowi przewodnicy? No bo cała w tym afera, wstyd i bieda. Żeśmy sami ich wybrali, posadzili na mównicy, a z tych malin jakoś kurczę być się nie da. Zamiast drogą wciąż idziemy po poboczach, za kosami strasznie wolno i koślawo. Wciąż nas jakieś dziwne fatu ściąga z kursu niby orkan. Zaś konkretnie to nas silnie ściąga w prawo. Zamiast jechać gładką szosą wprost przed siebie, wciąż szajamy się po robach i malinach. Inni dawno dojechali, u nas nadal partyzantka, gdzie nam zuby daje panna Balladyna. Niech się bury pną do góry, kiedy dłonie silne są. I just call to say I love you, I just call. Przez wiele lat na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stał niejaki Władysław Gomułka, pseudonim Wiesiek. Władysław Gomułka miał charakterystyczny styl wysławiania się, który w mig podchwycili satyrycy. I oto efekty ich pracy. Marek Motas, Wiesiek poeta. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Powiedz coś na próbę. 687. Ale podaj ze 20 metrów bliżej. Będzie kameralnie i powiedz coś. 687. Odchrząknij. Jak? No tak, no. No, no i teraz spróbuj. 687. Okej. Wiesiek. O co chodzi? Czym się teraz zajmujesz? Działalnością kulturalną i twórczością artystyczną. A kiedy napisałeś swój słynny wiersz pod tytułem 10 dni? 31 stycznia bieżącego roku, w późnych godzinach wieczornych, korzystając z zamieszania. Lubisz twórczy zgiełk. W towarzystwie przywódcy. A i twórczy ferment. A dla kogo piszesz ten wiersz? Tylko dla kobiet. A, tylko dla kobiet, tak? Oto wyjątki, które cytuję. Chwileczkę. Powiedz, Magnificencjo, najpierw o co chodzi w tym wierszu? Chodzi o naświetlanie ludzkich postaw. I to wszystko? O rozpalenie atmosfery podniecenia i niepokoju. Utwór ten zawiera jednocześnie... Zaraz, moment. Powiedz, swoją poezję wzorujesz na... Stanisławie Tym. Chyba na Stanisławie Tymie. Jego prawdziwe nazwisko brzmi inaczej. Nazywa się on Leon... Nie Leon, tylko Stanisław Tym. Co to za osobnik? Ten osobnik to satyryk, który pchnął cię na drogę poezji. Na drogę zguby. Zagrażającej kulturze narodowej. Magnificencjo, przecież Stanisław Tym jest... Jest szczególnie jaskrawym tego przykładem. No mogą zarzucić ci nielojalność. Nie postawiłbym takiego zarzutu. No, to kwestia wrażliwości. Dobrze, wiersz ten ukazał się w księgarni... W łącznym nakładzie około 9 milionów egzemplarzy. No, nieźle. Do tego jeszcze tak zwana antologia jednego wiersza ukazała się. Ukazała się w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy. Ho, ho, ho, ho. A w bieżącym roku przewiduje się wydanie 4 tytułów o łącznym nakładzie 400 tysięcy egzemplarzy. W księgarni Przyjaźń miałeś spotkanie w obecności... 31 osób. A ile osób uczestniczyło aktywnie? Uczestniczyło 356 osób. Na korytarzu stało... 221 osób. No i na schodach? 124 osoby. Na każdym tomiku własnoręcznie napisałeś jakiś swój aforyzm. Krótki, zaledwie 2-3 zdania. No i... własnoręczny podpis dla paru tysięcy ludzi. 3140 ludzi. No to ile w sumie złożyłeś magnificencjo podpisów? 3145 podpisów. No to dużo. Wtem 1469 podpisów czytelnych. Reszta nieczytelna. A jak docierasz do reszty czytelników? Przy pomocy ulotek, napisów, telefonów. Jasiek, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, dlatego zapytam wprost. Ile dostałeś za ten wiersz? Około 70 zł. No ale tak naprawdę. Miliardowe sumy. To w tym roku. W roku ubiegłym około 700 milionów złotych. No. W tym do druki? 14 milionów złotych. No to ile będzie razem? Poważne sumy. No ale konkretnie. Około 70 złotych. No coś tam, dobra. Ale przejdźmy może już do poezji. Czy usłyszymy twój wiersz pod tytułem 10 dni? Musiałbym poświęcić z pół godziny czasu, aby recytować. No, z tego jesteś akurat znany, ale prosimy o jakiś fragmencik. No, śmiało. W ciągu ostatnich dziesięciu dni no? Mieszkańców miast i wsi, zostawiając treść większości zestawiając treść większości w całej rozciągłości, może być przecięty wrzut reakcyjny. W sposób konspiracyjny, w najlepszej wierze, nie znając zamierzeń wyjaśnienia przykładu gwałcenia władzy ludowej, kultury narodowej, władzy państwowej, Polski ludowej państwowej. No, brawo, brawo. Taki piękny tekst potrafi wypunktować tylko autor. Trzeba nie tylko umieć, ale przede wszystkim chcieć. Naprawdę genialne. I to było bardzo często oklaskiwane. No, ale też krytykowany przez... Bankrutów i niedobitków reakcyjnych, indywidiów, ciemniaków, dziadów... No i przez krytyków. Łotry. Słuchaj, bo to wszystko jest w radiu. Zachodzi więc potrzeba publicznego wypowiedzenia się i wyspowiadania się... Następny wiersz będzie o... O kocie, który dostaje po gębie przy wracaniu porządku publicznego i nagle się obraził. O, to jest jakaś poezja publicystyczna. Utwór ten zawiera jednocześnie pornograficzne obrzydliwości, na jakie może się zdobyć tylko człowiek tkwiący w zgniliźnie rynsztoka. Cio. Człowiek o moralności Alfonsa. A powiedz Wiesiek, przeciwko komu w zasadzie ty tworzysz? Przeciwko Polsce. Polski. Znaczy Polaków. Z PRL-u wędrujemy do Polski. Szlakiem wiary, nadziei i tęsknoty. Cel wędrówki niepewnie los wędrowców. Nieproste starte buty i ciężkie kłopoty. Z PRL-u podążamy do kraju odległego jak jutro od wczoraj. I my blisko za rzeką, tam za lasem, za gajem, lecz niełatwo ten dystans pokonać. Zagadkowe przeszkody, niespodziane pułapki, poplątane kierunki na trasie. Drogowskazy zmylone w starych mapach, zagadki i nikt nie ma przy sobie kompasu. Z PRL-u podążamy do Polski, chociaż wiemy, jak trudno ją znaleźć. Jeszcze babcia wiedziała, wiedział sąsiad Cichocki, lecz doczekać nie było im dane. Z PRL-u wędrujemy do kraju, z mleka, miodu, znanego mi serca. przybysza uboższą. Nienawiści nie znają, zaśpiewają przyjazną piosenkę. A tu burze zadymy, sieką deszcze i grady, nogi grzęzną, bo błota tu bez miar. Nie spacerek to miły, ani marsz od parady. Po złym dniu nocą ciemność bezgwiezdna. Z terenu powracamy do Polski, jak zesłańcy do swojej legendy. Po straconym półwieczu Odysei dziadowskiej pora ojców testament wypełnić. Z PRL-u podążamy do kraju czystych rzek, czystych myśli i uczuć. I choć trudno w manowcach dobrą drogę odnaleźć, nikt z tej drogi już nas nie zawróci. Nikt z tej drogi już nas nie zawróci. Nikt z tej drogi już nas nie zawróci. A to był liryczny Jan Pietrzak, piosenka Z PRL-u do Polski. Posłuchajmy teraz nowomowy towarzysza Gomułki, Wieśka, jeśli można, w interpretacji Wiesława Dymnego. Na przykład Majewski. Niedawno prezentowałem ten monolog, ale on tak bardzo pasuje do tematu dzisiejszej audycji, że nie mogłem się powstrzymać. Rodacy. I rodaczki. Czworacy. I czworaczki. Dość już tych kabaretów politycznych, tych kawałów abstrakcyjnych, tych sztuczek podejrzanych, tych absurdalnych kojarzeń i całego tego memułania. Weźmy przykład z Majewskiego. Ten nie memuła, a jak coś powie, no to boki zrywać. Dość tej całej pederastii artystycznej i tego zaciemniania horyzontu myśli współczesnej. Na przykład Majewski nie zaciemnia. Precz z fałszywą łudą sceniczną, pozostawiającą wiele do życzenia. Derwi, dobry, dobry. Zerwijmy z tym chwiejnym balansowaniem na krawędzi egzystencjalizmu i wegetarianizmu. Skończmy, skorygujmy i skonfrontujmy. Na przykład Majewski. Skończył, skorygował, a teraz konfrontuje. Nie oglądajmy się tam na różne prądy, prądziki, arabeski, frykasy i fryski. Na przykład Majewski. Ten się nie obgląda, wprowadza mechanizację do stajni i gdzie może. My też bierzmy z niego, wprowadźmy. Zmechanizujmy, podnieśmy. Na przykład Majewski podniósł wydajność z jednego hektara i przeniósł ją na drugi hektar. My też podnieśmy, postawmy, niech se stoi. Odrzućmy od siebie precz te sny o Tahiti, pełne wulgarnego erotyzmu i rozgrzanego do czerwoności dadaizmu. Ścięgiel. Sięgnijmy w głąb dnia codziennego. Na przykład Majewski sięgnął. Co tam namacał, nie powiedział. Ale my wiemy, my wiemy.

555? A co to za instytucja? Ta sama? No to dlaczego? Co? Co się ostatnio podniosło? Numery telefonów się podniosły o jeden. No, bomba, wie pani, zawsze jakiś postęp. Tak, słucham? Jest już połączenie? Dziękuję bardzo. Halo? Halo? Halo? Halo? Czy dyrektor Frączkowiak? A kto mówi? Ale czy dyrektor Frączkowiak? Ale kto mówi? Jeżeli nie dyrektor Frączkowiak, to jak ja panu powiem moje nazwisko, to ono panu nic nie powiem. Niech pan powie, to ja panu powiem, czy mi mówi. Kowalczyk nazwisko, panu mówi coś? No więc powiem panu, że nic mi nie mówi. Mówiłem. A kto mówi, czy dyrektor Frączkowiak? Dyrektor mówi, ale nie Frączkowiak. A gdzie jest Frączkowiak? Frączkowiak? Tak. Frączkowiak jest tam, gdzie jest każdy dyrektor, kiedy już przestaje być dyrektorem. Na długo? Na trzy. Ale będzie rewizja. Obrona zgłaszała? Przeciwnie. Prokurator. Kto mówi? Wiśniak. Jaki Wiśniak? Na rumie. Co? Wiśniak, mówi nowy dyrektor. A, to moje najszczersze, dobranoc. Ale zaraz. Ja wiem, że pan mnie nie zna, ale jeżeli już, to no? Miałbym sprawę. Słucham, o co chodzi? W zasadzie o nic. Aż tak źle? Dość źle. Jest sęk. Co jest? Sęk. Zaraz, nie rozumiem. Drzewo, deska, w środku sęk? O przenośnie chodzi, no rozumie pan, nie chcę tak przez telefon. Panie, noc, wszyscy śpią. Aha, no więc, proszę pana, muszę wydać 3 miliony. Dobre, na co? Na byle, co byle wydać, bo jak nie wydam do końca kwartału, to mi obecną dotację na przyszły kwartał o 3 miliony, bo jak nie wydałem, to znaczy, że mnie niepotrzebne, a mnie są potrzebne, tylko nie teraz. Rozumiem, rozumiem, jest to sprawa. Zróbcie może pożar magazynów. U nas już były 3 w zeszłym roku. Nie mamy magazynów. Spaliły się. No to masz pan do przodu. Ale jakie do przodu? 120 tysięcy lat tylko straciłem. Puste były. Panie, jak pan mógł dopuścić do spalenia pustych magazynów? Jakiś idiota ogień zapruszył. Komendant straży. A z miści pysk wylałem. Postawcie nowe jeszcze raz, spalcie może. To mnie nie urządza. Raz mogę stracić najwyżej 500 000 i tak się dobrze spalą. Z towarem. A co wy teraz produkujecie? Co my produkujemy? Pani Basiu, co my teraz produkujemy? Co? Zapornice łańcuchowe. Typ 114W. Zapornice łańcuchowe? Co to jest? To jest... Co to jest? Co to jest? Łańcuchowe, co? Łańcuchy do drzwi to są. Rozumiem. Kawał grubego łańcucha. No ale skąd cieniutki to w rękach można zerwać? I kupują? A co mają robić? Ludzie wszystko kupią. Po 20 sztuk biorą. Czekaj pan. Rozumiem. Przykręcają jeden nad drugim i jakoś trzyma, tak? Nic nie trzyma, bo nie ma gdzie przybić, bo drzwi w środku puste. Tylko łączy się taki łańcuszek jeden z drugim i dobre to jest do spuszczania wody. Panie, no wiem, przecież sam mam taki, bo nie mogłem dostać. No, widzi pan, myślałem, że to będzie bubel, że to będzie leżało, a to idzie jak woda. Jeszcze zysk na tym cholera mam. Może macie cienką blachę? Sam o tym myślałem. Jakbyśmy mieli cienką blachę, to byśmy konserwy robili. Tylko mięsa nie mamy. Szkoda. Na konserwach można nieźle stracić, jak się dobrze popsują. Ale pusta puszka się nie psuje. Zresztą skąd puszkę wziąć? A pan tam nic u siebie nie ma? Kochany, ja mam 2,5 miliona deficytu, to ja mam. A co wy robicie? Chwileczkę. Krysia? Co my robimy? Nie wygłupiaj się, nie teraz, no. Co? Nic. Nic nie robisz. Krysia, dlaczego my nic nie robimy? Co? Nic nie robimy, bo nie mamy z czego robić. A my mamy z czego robić, tylko nie mamy co robić. To co robić? Ja mam jeden pomysł, ale nie wiem, czy pan na to idzie. Czy ja idę? Ja lecę. Za wszystko, gdzie mogę stracić te diabelne 3 miliony. Słuchaj pan, jest tak. My u was zamawiamy coś, co nam może być potrzebne, a wy to coś moglibyście zrobić. A wy nie robicie. Jasne? Coś przeczuwam. Nie robicie nic. Zawalacie termin. Wy nas skarżycie, my przegrywamy i my płacimy umowną karę 3 miliony. Bomba! Tylko nie 3, a 2,5 miliona nam płacicie. Ja nie mogę mieć zysku, bo leżę. A ja też nie. Więc powiedzmy, że płacimy wam po 2,750,000, wtedy obydwaj mamy po 125,000 do upchnięcia, no. Papalam, zgoda. No, ulżyło mi. To jest jeszcze jedna sprawa. Tak? Jak tu wynaleźć coś takiego, co wam ewentualnie, teoretycznie chociaż, mogłoby być potrzebne, a co my ewentualnie, teoretycznie chociaż, moglibyśmy to coś produkować. Kochany, nie tacy dyrektorzy jak my zastanawiają się nad tym zagadnieniem od dłuższego czasu. I co? Pomyśl pan na głos jakąś literę. G. Jest pan blisko. A oni? A oni są jeszcze bliżej. Kabaret Dudek, skecz o mechanizmach działania gospodarki socjalistycznej, a przed nami symboliczna piosenka kabaretu tej, co to będzie, gdy słoneczko. Chciałem krótko powiedzieć, czemu nie ma prądu. Jednej fazy właśnie, bo to powiedz, no. Fazy, powiedz ludzie, no bo nie ma, bo u nas nie ma minusów, tylko same plusy, nie? To, że nie ma, to pół biedy. Ty, a cała bieda by była, jakby zgasło nasze słonko. Przecież ono jest podstawą wegetacji. Patrz, są podobno na świecie takie kraje, gdzie się ziemniaki sadzi w sobotę, a w poniedziałek się je wykopuje. No a gdzie wegetacja? No a jeść trzeba. Co to będzie, kiedy zgaśnie nasze słońce? Przecież świeci nam przykładnie tyle lat. Jak my wtedy powiążemy koniec z końcem? Co się stanie, to pytanie dręczy nas. Tyle lat już patrzy przecież na nas z góry. Żyć nam daje, bo jest stać na taki gest. Nic nie zmienią wiatrem gnane ciemne chmury. Bo po burzy w myśl przysłowia zawsze jest. Zajdzie za daleko, biernych sobie poza smuca, radość sprawi Grekom. Co to będzie, kiedy zgaśnie, gdy rano nie wstanie? Albo będzie koniec świata. Albo... Ech, słoneczko, nie zdobyte przez nikogo. Ileż razy nas robiło w ciemny brąz. Stoisz w miejscu, a tą ziemią, tą niebogą. Kręcisz sobie, jakbyś było bądzą. To będzie, gdy słoneczko nasze zgaśnie. Zaburzenia ma i plamy przez ten próg. Kto to wie, a może będzie wtedy jaśniej. Przeżyliśmy już nie jeden taki. Zajdzie za dalej. A o, tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia zainstalowane na pięknym zielonym placu. Proszę Państwa, widzimy dużo zieleni, uśmiechnięte twarze. Za chwileczkę zaczniemy transmitować przebieg defilady. W tej chwili widzimy przed trybuną zwarte szeregi jednostek Wojska Polskiego. Widzimy naszych kochanych kościuszkowców, oficerską szkołę piechoty. Te brawa, które Państwo słyszą, to właśnie społeczeństwo wita serdecznie naszych żołnierzy. Proszę Państwa, za nimi widzimy górników w strojach górniczych, widzimy przodowników pracy, którzy niosą węgiel wydobyty ponad normę. Wszyscy oni idą przy dźwiękach znanej w kraju i za granicą. Proszę Państwa, za nimi przodujący dom starców w Warszawie. Nasi kochani staruszkowie idą dziarskim, młodzieńczym krokiem przy dźwiękach marsza sportowego. Proszę Państwa, za nimi pracownicy placówek handlu uspołecznionego. Widzimy przodowników pracy ze sklepów monopolu spirytusowego. Proszę Państwa, za nimi widzimy służbę zdrowia, lekarzy, ginekologów, stomatologów, chirurgów. Proszę Państwa, za nimi idą nasi kochani, przyjaciele, grabarze. Niosą transparenty, mój grób świadczy o mnie, grzeb się tylko u nas. Idą wszyscy przy dźwiękach dziarskiego marsza pogrzebowego. Proszę Państwa, obecnie widzimy górali w strojach regionalnych, widzimy góralki, małe góralątka z kwiatkami. Nasi górale idą z własną ludową kapelą przy dźwiękach ludowego góralskiego marsza. I proszę Państwa, na tym kończymy nasze sprawozdanie i łączymy się z kawiarnią Europa. System socjalistyczny lubował się we wszelkiego rodzaju defiladach. To była podwieczorkowa parodia jednej z nich w wykonaniu Henryka Ostrowskiego. A przed nami Tadeusz Drozda, Zmienić kierownictwo. Robota, wiadomo, za głupim się pcha. Wychodzi człowiek z domu i co z tego ma? Odciski, łysinę, reumatyzm i gard. Jak znaleźć przyczynę narzekań i skarg? Kierownictwo trzeba zmienić, bo ono nie doceni, że człowiek ma swoje posłannictwo. I będzie robota ze srebra i ze złota, lecz radzę wyrzucić kierownictwo. Kierownik, dyrektor, naczelnik i szef, minister, inspektor wciąż robią nam wbrew. Pogonić to wszystko, popędzić już, odepchnąć od miski, bo po co nam stróż? Kierownictwo trzeba zmienić, bo ono nie doceni, że człowiek ma swoje posłannictwo. I będzie robota ze srebra i ze złota, lecz radzę wyrzucić kierownictwo. Poza tym niezręcznie wygląda ten fakt, że szef ma miesięcznie pół tego co ja. Co tutaj jest grane? Ja mam o to żal. To jest podejrzane za taki żyć szmal. Kierownictwo trzeba zmienić, bo ono, rozumiesz, pan nie doceni, że człowiek ma swoje posłannictwo. I będzie robota ze srebra i ze złota, lecz radzę pogonić kierownictwo. A weźmy tak, panie, popatrzmy na rząd. Czy oni są w stanie? Na błędzie tkwi błąd. Te długi, pożyczki, kto odda na czas? Te słodne potyczki, rozrywka dla mas. A gdyby tak spróbować, niech sprawdzi nam się głowa, poprawi przemysł i rolnictwo i dać jej trochę czasu. Niech wyjdzie raz z impasu, a może by tak, wiecie, poprzeć kierownictwo? Nie tam! Kierownictwo trzeba zmienić, w cholerę pogonić. Jak wejdzie, to ze schodów wrzucić i kopa, a na cholerę nam kierownictwo. Same się damy radę, o! A na zakończenie piosenka do samodzielnej refleksji. Krystyna Prońko, psalm stojących w kolejce, bo kolejki obok kartek na żywność były jednym z największych osiągnięć minionej epoki. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Za czym kolejka ta stoi?